เล็กทีละน้อยเนี่ยเราทำไปทำไปแม้ว่าไม่ได้ผลทันตาเห็นในขณะนี้แต่มันจะได้ผลระยะยาวจะส่งให้ชีวิตนี่ค่อยๆดีงามขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากวันหนึ่งสู่วันหนึ่งจากเดือนหนึ่งสู่เดือนหนึ่งจากปีหนึ่งสู่ปีหนึ่งจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งการทำคุณงามความดีนั้นชาติเดียวไม่พอนะต้องทำไปเรื่อยๆสั่งสมไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราสี่อสงไขยแสนมหากัปที่ท่านต้องตายแล้วเกิดแล้วตายแต่ตายเกิดตายแต่ละชาติก็มาสร้างคุณงามความดีมาปลูกโพเรียกว่าโพธิญาณธรรมท่านก็เก็บเล็กผสมน้อยมาทีละเล็กทีละน้อยการให้ทานนี่ก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างลืมไม่ได้การรักษาศีลรักษากายวาจาของเรานี่ไว้ให้มันดีๆแล้วก็การสั่งสมความรู้ความเข้าใจสติปัญญานี่ทีละเล็กทีละน้อยมันจะค่อยๆเข้าใจไปความสุขจะเกิดขึ้นชีวิตทุกชีวิตปรารถนาความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์และก็ไม่ต้องการให้ผู้ใดมาเบียดเบียนเราเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเบียดเบียนผู้ใดสิ่งใดพุทธศาสนานี้มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ความสุขถ้าเมื่อใดยังไม่มีความสุขในจิตในใจในสังคมในครอบครัวในชุมชนเมื่อนั้นแสดงว่าพุทธศาสนายังไม่ให้ผลเต็มที่ศีลธรรมหลักธรรมในพุทธศาสนากำลังจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงกำลังจะหมดแรงลงไปเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ก็มุ่งเน้นไปที่ความสุขเมื่อได้สาวก60รูปก็ให้ไปแผ่ความสุขท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์อย่างประกาศเสถะเธอจงพากันไปประกาศพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันดีงามพงชนะหิตายะพงชนะสุขายะเพื่อความสุขของชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของคนทั้งหลายโลกานุกรรมปายะเทวามนุษย์สานังเพื่อประโยชน์แก่โลกเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์เราจะเข้าใจได้ว่าคำพูดนี้เน้นไปที่ความสุขของมนุษย์ทั้งหลายของคนทั้งหลายคือเมื่อใดคนทั้งหลายมีศีลมีธรรมในจิตในใจเขาจะมีความสุขความสุขในจิตใจแต่ละคนความสุขในครอบครัวของแต่ละคนความสุขในสังคมในชุมชนที่อยู่ร่วมกันฟังให้ดีนะอย่าคุยกันถ้าลำบากหน่อยก็เดินออกไปข้างนอกมันจะไม่รบกวนคนอื่นเพราะความสุขนี้เราจะมองเห็นด้วยสติปัญญาง่ายๆละเอียดอย่างเช่นคำว่าครอบครัวจะมีความสุขได้อย่างวันนี้เราก็เห็นได้ว่าวันนี้เราทำประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขเรากล่าวคำถวายถวายการให้ทานแล้วเพื่อประโยชน์และความสุขอันนี้มันมาสอดคล้องกับเป้าหมายของพุทธศาสนาความสุขในครอบครัวจะมองเห็นได้ง่ายๆเมื่อเรามีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าสุขามัตเตยตายะโลเกอาโถปิเตยตายะโลเกแปลว่าการปฏิบัติชอบต่อมารดาคือต่อแม่นั่นแหละและการปฏิบัติชอบต่อบิดานำสุขมาให้ในโลกหมายความว่าครอบครัวจะมีความสุขเมื่อลูกปฏิบัติชอบเชื่อฟังพ่อแม่ปฏิบัติตามรู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ดังวันนี้โยมกล่าวคำถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยอันนี้ก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเรายังไม่ลืมพ่อเรายังไม่ลืมแม่แม้เราจะแก่เท่าเราก็เคยมีพ่อมีแม่มาแล้วแม้ท่านไม่มีชีวิตอยู่ในวันนี้แต่ก่อนท่านมีชีวิตได้เลี้ยงดูเรามาวันนี้ท่านอาจจะตายจากเราไปวันนี้เรามาปฏิบัติชอบต่อท่านทำบุญวันนี้ให้ทานวันนี้ก็ยังไม่ลืมท่านยังมีคำว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าแก่มารดาแก่บิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยที่ท่านได้ล้มหายตายไปก็ให้ท่านได้รับประโยชน์อันนี้ชื่อว่ามัตเตยตายะเปตเตยตายะปฏิบัติชอบต่อมารดาปฏิบัติชอบต่อบิดาของตนอันนี้ทำให้มีความสุขในจิตในใจในครอบครัว สมมติว่าครอบครัวหนึ่งถ้ายังมีลูกอยู่พ่อแม่ยังไม่ตายจากกันพ่อแม่ยังไม่ตายจากลูกลูกผู้นั้นครอบครัวนั้นเอื้อเฟื้อต่อมารดาบิดาอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่พูดจาอ่อนหวานไพเราะสมัครสมานจิตใจให้พ่อแม่มีความสุขใจด้วยถ้อยคำเหล่านั้นแล้วก็หามาเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างนี้พ่อแม่ก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขคนผู้นั้นเขาก็มีความสุขได้ด้วยแต่ถ้าพ่อแม่ตายแล้วก็อย่างวันนี้เราก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านทุกวันในเวลาเราทำบุญอย่างในวันพระอย่างนี้ก็ชื่อว่าทำให้เรามีความสุขด้วยบุญคุณนั้นจะคอยมาคุ้มครองเราอยู่จึงมีคำกล่าวว่าสุขามัตตยตายะโลเกอาโถเปตยตายะโลเกการปฏิบัติชอบต่อมารดาต่อบิดานำสุขมาให้แก่ชีวิตในโลกนี้วันนี้เราได้ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาเมื่อกี้นี่คุณโยมถวายสตางค์มา 1,000 บาทบอกว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดานั่นก็เป็นการปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดาของตนอันจะนำให้เกิดความสุขในโลกนี้ด้วยแล้วก็มีคำต่อมาว่าสุขาสามัญญาตายโลเกอโถธรรมตายโลเกการปฏิบัติชอบต่อสมณพราหมณ์นำสุขมาให้ในโลกนี้อย่างนี้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติชอบต่อเหล่าสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลสมณพราหมณ์เหล่านี้ที่กำลังนั่งอยู่นี้ท่านทั้งหลายได้เอาข้าวปลาอาหารมาอนุเคราะห์มาถวายเพิ่มเติมกำลังให้ท่านแม้จะออกมาบวชแล้วชีวิตก็ยังผูกพันยังจำเป็นอยู่กับปัจจัยสี่คือยังจะต้องกินเหมือนกับชาวบ้านและยังจะต้องมีที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยเรียกว่าเสนาสนะภาษาพระนอกจากนั้นก็ยังรู้จักเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเหมือนกับพวกเราตายก็เป็นเหมือนกันจำเป็นจะต้องมีอยู่มียารักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ท่านเรียกว่าปัจจัยสี่จีวรเครื่องนุ่งห่มบิณฑบาตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพที่อยู่อาศัยเสนาสนะยามเจ็บไข้ต้องมียกมียาคีรณะเภสัชเราทั้งหลายวันนี้ก็มาถวายรู้สึกว่ามีเงินมีสตางค์มาด้วยถวายอันนี้เรียกว่าปัจจัยภาษาพระท่านเรียกว่าปัจจัยปัจจัยคือตัวที่จะนำมาซึ่งปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งสี่ยามเจ็บไข้ก็ได้ไปซื้อยามารักษายามที่อยู่อาศัยมันชำรุดชุดสุดโทรมก็ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซมมาบำรุงให้อยู่ได้เมื่อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่มีก็จะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปซื้อผ้าซื้อดาซื้ออะไรมาทำขึ้นเมื่อไม่มีอาหารก็จะอาศัยปัจจัยเหล่านี้ไปซื้ออาหารเพื่อจะเป็นการดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพระสงฆ์ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสะดวกไม่ภาวะพะวงไม่คำนึงถึงปัจจัยสี่การอยู่การกินความลำบากญาติแค้นญาติโยมเป็นผู้รับแล้วญาติโยมเป็นผู้อนุเคราะห์แล้วพระสงฆ์ก็จะมีเวลาเต็มที่ในการสืบพรหมจรรย์สืบศาสนาหน้าที่ของพระสงฆ์จะมีอยู่3อัน1ศึกษาให้เข้าใจคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้ชัดเจน2เมื่อศึกษาเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติให้มันชัดเจนให้มันได้ผลตามนั้น3เมื่อได้ผลในตามการปฏิบัติการศึกษานั้นแล้วก็นำหลักคำนั้นไปเผยแพร่ให้แก่ญาติโยมไปบอกไปสอนหน้าที่3ประการนี้พระจะทำไม่ได้เต็มที่ถ้ายังมัวห่วงการกินห่วงที่อยู่อาศัยห่วงเครื่องนุ่งห่มห่วงยารักษาโรคยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่บัดนี้ญาติโยมพากันถวายปัจจัยเพื่อสิ่งเหล่านี้ทำให้พระไม่มีห่วงทำให้พระทำงานกับพระศาสนาได้เต็มที่ชื่อว่าท่านทั้งหลายประพฤติชอบต่อเราสมณพราหมณ์อันจะก่อให้เกิดความสุขแก่บ้านเมืองแก่สังคมสืบไปด้วยอำนาจแห่งพระธรรมท่านจึงกล่าวว่าสุขขาสามัญตายะโลเกอโถธรรมตายะโลเกการปฏิบัติชอบต่อเราสมณพราหมณ์นำความสุขมาให้แก่ท่านทั้งหลายในชีวิตนี้ในโลกนี้โลกก็ได้รับความสุขเกื้อกูลกันสุดท้ายมาทั้งตัวเราเองสุขขายาวชราสีหลังศีลที่ท่านสมาทานไปเมื่อกี้นี้จะนำความสุขมาให้ท่านตลอดชีวิตจนแก่จนเฒ่า สุขายาวชลาสีรังศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชลาเมื่อแก่เท่ามาแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งมองเห็นแต่ความตายอยู่เบื้องหน้าบัดนี้อายุเราได้แก่เท่ามาแล้วเราจะไม่ย้อนคืนไปเป็นคนหนุ่มคนสาวอีกแล้วแต่จิตใจมันจะย้อนและลึกถึงความเป็นมาพฤติกรรมในอดีตจนถึงเดี๋ยวนี้ขณะนี้โอ้เราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้กระทำคุณงามความดีมาตลอดถ้าสมมติว่าเราตายไปวันนี้ถ้าชาตินามีจริงเราจะได้เกิดในภพที่ดีที่งามคนอย่างเรานี้คงจะไม่มียมพบาลตนใดกล้าเอาเราไปโยนลงนรกเพราะเราเป็นผู้มีศีลมาตลอดเว้นจากการกระทำบาปที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นอย่างนี้มันก็ทำให้เราสุขใจแม้จะแก่จะเท่าจนกว่าจะถึงวันตายเวลาสุดท้ายเราทำบุญด้วยการกระทำสามประการทานศีลภาวนาอันนี้เรียกว่าบุญในพุทธศาสนาทีนี้ท่านกล่าวว่าปุญญังสุขังชีวิตสังขยัมหิบุญนั้นจะส่งให้ท่านมีความสุขใจแม้จะตายชีวิตสังขยัมคำนี้มันถ้ามันแยกก็จะไม่เห็นภาพถ้าแยกจะเข้าใจชัดชีวิตก็หมายถึงตัวชีวิตเราในชีวิตสังแปลว่าพร้อมขยะหรือว่าขยังเนี่ยแปลว่าสิ้นชีวิตสังขยัมหิปุญญังสุขังชีวิตสังขยัมหิบุญนี้จะให้ท่านมีความสุขจนถึงเวลาพร้อมที่ท่านจะสิ้นชีวิตไปเวลาเราจะตายจะจบใจจะขาดในขณะนี้จิตใจเราจะไปเห็นภาพอันหนึ่งในใจท่านเรียกว่าคตินิมิตกรรมนิมิตตารมณ์แน่นอนท่านจะไม่ตายในขณะนี้แต่เวลาท่านกำลังจะใกล้จะสิ้นใจตายท่านจะเห็นภาพเหล่านี้ภาพความดีภาพความชั่วภาพสิ่งที่ท่านกระทำคุณงามความดีท่านจะเห็นตัวท่านเองจะเห็นในมโนภาพอย่างอาตมาจะตายหลายครั้งหลายคนมันเคยเห็นอยู่เรื่อยๆมันจึงสามารถยืนยันได้เมื่อเส้นเลือดแตกในสมองไปโรงพยาบาลมันกำลังสลบสลายฟื้นไปฟื้นมาจะตายไม่ตายอะไรมันเห็นภาพเห็นแต่ภาพที่เราได้กระทำเราได้นั่งสมาธิพาญาติโยมพาพระเป็นพันเป็นหมื่นนั่งเป็นหมู่เราได้แสดงธรรมมันเห็นภาพวันนี้ท่านได้ว่ากรรมนิมิตแห่งกรรมเครื่องหมายแห่งการกระทำแล้วก็กรรมนิมิตตารมเครื่องหมายการกระทำกรรมสิ่งใดที่เราได้กระทำมาเราก็เห็นแต่ส่วนประกอบเราก็เห็นสุดท้ายมันจะเห็นคตินิมิตคือเครื่องหมายที่เราจะไปเมื่อเราจะตายจะไปสวรรค์จะไปตกนรกจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเห็นแน่นอนขอให้ท่านจงใจเย็นเถิดท่านจะต้องตายแน่นอนวันหนึ่งท่านจะเห็นถ้าเราจะไปตกนรกเราได้ทำกรรมชั่วไว้มากเราอาจจะเห็นอยู่แป๊บหนึ่งในใจของเราทำให้เราหวาดกลัวเราอาจจะเห็นไฟนรกแลบออกมาเราจะเห็นคนดำโพลำดำไหวจะเห็นนรกเดือดผุดขึ้นผุดลงจะเห็นคนร้องควรขังทุกอย่างอยู่ในขณะนั้นในขณะนั้นใจเราก็กลัวเมื่อใจเรากลัวใจเราก็เศร้าหมองเมื่อใจเราเศร้าหมองเราขาดใจตายในขณะนั้นเราก็ตกนรกจิตเตสังคริเถทุกติปฏิกังขาเมื่อจิตท่านเศร้าหมองในขณะตายท่านไปสู่นรกแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ทีนี้ถ้าเราทำดีคตินี้นิดหนึ่งจะปรากฏว่าจะเห็นเทวดาเห็นวิมานเทวาเห็นสิ่งที่มันดีมันงามมารองรับเราก็จะเกิดความชื่นใจยินดีในใจในขณะนั้นใจของท่านจะเกิดความสดชื่นไม่สมองมันจะเกิดความแจ่มใสจิตเตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขาเมื่อจิตของท่านไม่เศร้าหมองในขณะนั้นขณะที่ท่านตายสุขติคือสวรรค์นั้นเป็นอันต้องหวังท่านไม่ต้องสงสัยเลยอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงอาตมาเห็นภาพเหมือนฝันอยู่พลิกไปพลิกมาในขณะนั้นหมอเขาปล่อยแล้วเขาไม่ฉีดยาให้เขาไม่ให้กินยาเขาทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าปล่อยท่านไว้คืนนึงถ้าพ้นคืนนี้ไปท่านอาจจะไม่ตายในขณะนี้ท่านไม่มีกำลังที่จะต้านทานต่อฤทธิ์ยาเลยจะฉีดก็ไม่ได้ปล่อยท่านไว้ก่อนเราก็นอนรอมัจจุราชอยู่อย่างนั้นแต่มีสติดูมีสมาธิดูอยู่ทุกขณะในขณะนั้นมันก็เหมือนกับฝันก็เขาเรียกว่าฝันนั่นแหละเห็นคนมาเต็มโรงพยาบาล มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายแต่งตัวงามและมีกลิ่นหอมตลบอบอวลทั้งโรงพยาบาลผู้คนก็เดินไปเดินมาแต่พวกนั้นนั่งกันเป็นแถวเป็นระเบียบอยู่ในประตูก็นั่งแน่นอาตมาถามในใจว่ามากันจากไหนมาทำไมเขาบอกว่ามาจากสวรรค์พอเขาบอกว่ามาจากสวรรค์เราก็ถามเขาว่าถ้ามาจากสวรรค์พวกท่านก็ต้องเป็นเทวดาสิเขาบอกว่าพวกข้าพเจ้าเป็นเทวดามาทำไมมากมายนะจนล้นจนเต็มโรงพยาบาลอาจารย์ขึ้นไปบนสวรรค์อาตมาก็ถามคืนว่าบนสวรรค์มันไม่ตายหรือในขณะนี้อาตมากำลังป่วยจะตายอยู่แล้วเขาบอกว่าบนสวรรค์ก็ต้องตายเหมือนกันไม่ตายจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีอีกหรือบนสวรรค์นั้นสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีไม่ได้นะต้องมาสร้างในโลกมนุษย์มันต้องตายซะก่อนจากเทวดาอาตมาก็บอกเขาว่าไม่ไปไม่ปรารถนาสวรรค์ชั้นใดๆประพฤติพรหมจรรย์มาหลายปีไม่ปรารถนาจะสวรรค์ชั้นไหนไม่ปรารถนาจะไปเกิดที่ไหนอีกจะไปตายที่ไหนอีกถ้าที่นู่นมันก็ยังจะตายมันก็ยังจะมาเกิดอีกไม่ไปดอกจะตายทีเดียวที่นี่พอพูดยังไงไม่ไปก็มีผู้ชายเป็นหัวหน้ามากราบเขาบอกว่าต้องนิมนต์ท่านไปนะข้างบนให้มารับแล้วอาตมาก็บอกไม่ไปกลับซะอย่างนี้คืออะไรนี่คือคตินิมิตภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคตินิมิตตังเครื่องหมายแห่งหนทางที่จะไปเมื่อตายแล้วถ้าสมมติว่าเรารับเขาเราตายเราก็ต้องไปสวรรค์แต่อาตมาไม่ปรารถนาสวรรค์ไม่ปรารถนาจะต้องไปเกิดไปตายมันหลายหนเขาก็กลับไปอันนี้เป็นนิมิตในใจก่อนที่จะตายมันจะมีอยู่3นิมิตถ้าเห็นนิมิตเหล่านี้จิตใจเราก็จะสบายสบายถ้าเราตายในขณะนั้นแน่นอนท่านจึงบอกว่าปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิบุญนั้นให้ผลมีความสุขจนถึงเวลาสิ้นใจสิ้นชีวิตถ้าเราได้ทำคุณงามความดีด้วยบุญอันที่เราทำอยู่ในขณะนี้มีทานมีศีลมีภาวนาทีนี้ความสุขสำหรับชีวิตยังเป็นๆในขณะที่เรายังไม่ตายเนี่ยก็จะมีความสุขถ้าเรามีธรรมตุถีสุขาอีตะเลตะเลนะฟังให้ดีนะแปลว่าความยินดีความพอใจตามมีตามได้นำสุขมาให้ในชีวิตในโลกนี้เราจะไม่มีความทุกข์ใจคนอื่นจะรวยเป็นล้านเป็นแสนล้านเราก็จะไม่มีความปรารถนาอย่างนั้นเราจะพอใจในบ้านหลังเล็กๆของเราเราจะพอใจกับสิ่งที่เรามียินดีกับสิ่งที่เราบ้านได้บ้านหลังน้อยๆนาทุ่งน้อยๆเราพอใจที่จะทำอยู่ทำกินมีความสุขใจกับคุณงามความดีที่เรากระทำเรียกว่าพรหมจริยโยคะถังสุขันติชีวิตจะมีความสุขอย่างลงสู่การประพฤติคุณงามความดีนี่คือคุณค่าของพุทธศาสนาทำให้ชีวิตมีความสุขในครอบครัวมีความสุขเฉพาะตัวมีความสุขในสังคมมีความสุขตลอดในวันจะสิ้นใจสิ้นชีวิตนี่คือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อเราประกอบคุณงามความดีคือสิ่งที่เรียกว่าบุญนั้นมันจะทำให้เรามีความสุขถึงเวลาสิ้นใจเอาละวันนี้สมควรแก่เวลาเป็นการฝากท่านในขณะวันพระที่เราได้ลงมาควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้จำคำเดียว2คำเอาไว้ให้ดีๆที่สอนไว้7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8 7วันหลังจากวันศีลวันพระนี่เราจะไปทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแต่ครบ7วันแล้วจะเป็นวันที่8คือวันพระเราจะมาปลูกฝังโพธิญาณคุณทำคุณงามความดีให้เกิดมีในจิตในใจเราเก็บเล็กผสมน้อยไปทีละนิดทีละน้อยเป็นผู้ไม่ประมาทในโลกนี้จะถือเอาประโยชน์สุดท้ายขอความสุขสดชื่นความสวัสดี มันยังเดืออยู่เนาะกระดุกไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันคลายออกมาจริงๆแล้วถ้าเราไปถามนักปราชญ์ถามอาจารย์หรือคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยที่ท่านเข้าใจท่านจะบอกว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยจะห้องจะไห้น้ำกันทอนเขามีอย่างวานลงขี้ดินฝนตกมันสิเกิดนอนอกจากเขาตกแตกอันนี้เบิดยางแล้วฝนตกร้อย 5,000 หนจังที่มันก็บ่เกิดเมื่อใดยังมีความหักความแห้งความพืดหอดความคิดถึงความผูกพันกันอยู่มันนั่นสิเกิด ภาษาบาลีว่าเสน่หาเสน่หานั้นแปลว่าอย่างแท้เขาก็ยังว่าเสน่หาอะไรใจเจียงขาดเดี๋ยวนี้พวกเราจะต้องเข้าใจให้ชัดว่าเมื่อใดยังมีความรักยังมีความผูกพันยังมีความเกลียดชังยังมีบุญยังมีบาปอยู่เนี่ยเหตุจังใดก็ได้เกิดเพราะฉะนั้นบาปกรรมที่มันตามมาเนี่ยบางคนนะในสมัยพุทธกาลไม่ใช่แต่สมัยนี้สมัยนี้ที่เราได้ยินข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อปีที่แล้วลูกชายของเสียตั้งหัวนายชัยสิริเรื่องการจนะเสพที่ถูกลูกชายจ้างคนมาฆ่าตายในสมัยพุทธเจ้าก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยพระเจ้าพิมพิสารพอพระนางเวเทหีบุตรนี่ตั้งครรภ์ขึ้นมามีท้องว่าง่ายๆก็ไปพอเริ่มตั้งครรภ์นี่จ้อยห้าเอาอียังไม่กินนี่ห้าบ่อยากแต่เห็นผัวนี่น้ำลายไหลจะกินผัวเพิ่นอยากกินเลือดผัวคือเสียเรียกเห็นโอ๊ตบ่ได้น้ำลายไหลแต่ไม่กล้าพูดเอาขออาหารอื่นมากินนี่เอาอะไรมาให้สวยกินได้นิดหน่อยก็ร่าก็อาเจียนนางนี่ก็ผอมลงผอมลงผัวก็มาถามว่าพระนางยังทรงเกษมสำราญอยู่หรือเป็นอย่างไรคันของพระนางสบายดีหรือนางก็บอกว่าหม่อมฉันสบายดีพี่ค่ะคันของหม่อมฉันก็สบายดีจริงๆเราอยากจะบอกจักสิบอกแต่บอกกาบอกมันบ่คือไทบ้านไทเมืองเพิ่นในที่สุดพร้อมลงพร้อมลงหัวก็เลยถามพอท่อนพยายามประหลอกประเล้าประโลมถามไปถามมาบอกว่าหม่อมฉันไม่กล้าที่จะเอ่ยปากบอกหม่อมฉันไม่กล้าจริงๆว่าแล้วก็กาบหัวกาบลงในอุระกาบลงในอกหัวก็บอกว่าถ้าเธอไม่กล้าที่จะบอกฉันไม่กล้าที่จะบอกพระสวามีในโลกนี้ยังมีอีกไหมคนที่เธอไว้ใจยิ่งกว่าฉันแสดงว่าเธอไม่ได้ไว้ใจฉันเลยพูดแล้วนางนี่ก็ร้องไห้เราจะร้องไห้แล้วก็กราบถ้าหากหม่อมฉันจะบอกไปก็กลัวจะคุณเคืองพระราชาหฤทัยหม่อมฉันต้องขอพระราชทานอภัยโทษก่อนพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าบอกมาเถอะฉันจะให้อภัยทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของฉันว่าแล้วนางก็บอกเลยหม่อมฉันอยากจะกินเลือดเสด็จพี่เพคะพอพูดจบนางก็เอามือปิดหน้าร้องไห้เข้าไปนอนอยู่ในห้องบรรทมพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าถ้าบอกตั้งนานแล้วก็จะได้กินตั้งนานโถทำไมต้องทนทรมานถึงขนาดนี้จนผายผองเดินเข้าไปในห้องพระแสงเอาดาบทองคำมาเอาขันทองคำมาเลยแทงเลยแทงหัวเขาบีบเอาเลือดเต็มยื่นให้นางนี่ก็รับมากินอยากมาถึงเลยเนี่ยมือสั่นเลยพอรับเลือดได้กินจนหมดเลยแดงใจวายถูกใจนั่นหล่นเลยปากมันเสร็จแล้วก็มันประหลาดเหลือเกินทองเนี่ยไปเรียกโหนหลวงประจำราชสำนักมีกี่โหนเอามาให้หมดมาทำนายโหนทั้งหลายทำนายวันเดือนปีถามวันตั้งท้องตั้งครรภ์เสร็จคำนวณเสร็จมองดูหน้ากันไม่กล้าที่จะทำนายเลยยกให้หัวหน้าโหนก็เลยกราบบังคมทูลพระอาญามีผลเก้าพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมทารกอยู่ในครรภ์เนี่ยเมื่อคลอดออกมาเนี่ยทรงประสูติออกมาจะเป็นผู้ชายเป็นพระราชโอรสแต่จะทำปิตุฆาตจะฆ่าพ่อพอพูดจบพระเจ้าพิมพิสารตบหน้ากระเด็นไปเลยเราไม่เชื่อด้วยความเป็นพ่อเนี่ยไม่อยากให้ใครหาเรื่องให้ลูกขนาดยังไม่เกิดมาพระนางเวเทหีบุตรพยายามที่สุดที่จะฆ่าลูกคนนี้ให้ตายก่อนที่จะออกมาฆ่าพ่อถ้าเป็นสมัยนี้คงสบายเพราะสมัยนี้เขามีหยกมียาเขามีการทำแท้งอะไรต่างๆเครื่องมือทันสมัย แต่พระนางเวทีหิบุตรนั้นขอลาพระเจ้าพิมพิสารไปเที่ยวอุทยานในสวนไปแล้วให้นางสนมเหยียบนอนให้เหยียบเลยให้มันตายให้มันตายในท้องเนี่ยให้มันออกมาพระเจ้าพิมพิสารเป็นห่วงเห็นเมียไปท้องใหญ่ๆก็เป็นห่วงจะหกจะล้มฟาดกำลังตั้งท้องอยากจะเห็นหน้าลูกในความรักของพ่อก็ตามไปแอบตามไปไปเห็นนอนให้สนมเหยียบเอาสนมมาเคี่ยนแล้วก็บอกพระราชเทวีว่าถ้าทำอีกบัดนี้จะฆ่าให้ตายในที่สุดเด็กคนนั้นก็คลอดออกมาตั้งชื่อให้มันเป็นเพชรให้มันมีสิริมงคลว่าอาชาตศัตรูแปลว่าผู้ที่เกิดมาเพื่อจะไม่เป็นศัตรูใครสุดท้ายก็ฆ่าพ่อจนตายอันนี้เล่าให้ฟังว่าชีวิตเนี่ยทางกายนี่แตกสลายไปแล้วแต่ทางจิตทางวิญญาณนี้ยังจะต้องไปตามกระแสแห่งบุญและบาปเหมือนผลไม้ที่มันสุกแล้วมันหล่นลงดินมันจะงอกอีกมันซ่อนชีวิตของมันไว้ในเมล็ดเพราะฉะนั้นเมื่อมีเด็กเกิดมาใหม่ๆพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่ามรณะธัมโมหิชีวิเตความตายซ่อนตัวแล้วในชีวิตที่เกิดมาแต่ถ้ามีใครตายปั๊บลงไปถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ตายนะท่านจะบอกว่าชีวิตะธัมโมหิมรณีชีวิตเขาซ่อนตัวอยู่ในความตายนี้เขาจะต้องวนเวียนที่ไปตามกระแสแห่งวิญญาณของเขาของบุญและบาปเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยบุญนักบุญหนานะพระพุทธเจ้าว่าก่อนที่จะได้เกิดเป็นคนเนี่ยท่านลองคิดดูอาตมาจะเล่าให้ฟังในเรื่องภาระบัณฑิตสูตรกว่าที่จะได้เกิดมาเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันโดยสมบูรณ์ตายจากกันไปมาทำบุญหากันในวันนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบการเกิดเป็นคนเนี่ยยากแสนจะยากเหมือนสมมติว่ามีทะเลมีมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงอันหนึ่งเป็นบ่วงกลมๆเท่ากระด้งลอยอยู่ในมหาสมุทรตามกระแสคลื่นเมื่อคลื่นซัดมาลมพัดมาทางตะวันออกตะวันตกทางเหนือทางใต้บ่วงอันนั้นก็จะลอยไปมีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลลึกทะเลหลวง100ปีจึงโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่ง100ปีจึงโผล่หัวขึ้นมาครั้งเป็นไปได้ไหมที่เต่าตัวนั้นจะเอาหัวสวมเข้าไปในบ่วงนั้นถามภิกษุอยู่ในภาระบัณฑิตสูตรพิสูจน์ทั้งหลายบอกว่าเป็นไปได้ยากมากพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญเพราะบ่วงมันไม่ได้อยู่ที่เก่ามันไปกับคลื่นมันไปกับลมมหาสมุทรก็แสนจะกว้างใหญ่ไพศาลไอ้เต่าตัวนั้นก็ไม่ใช่จะขึ้นมาได้ทุกวัน100ปีจะขึ้นมาทีนึงมันเป็นไปได้ยากมากพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายการที่เต่าตาบอดตัวนั้น100ปีจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วมันถูกสวมเข้าไปในบ่วงนั้นโดยบังเอิญยังจะง่ายเสียกว่าที่คนทั้งหลายจะได้มันเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาเป็นคนพาลคำว่าคนพาล นี้อย่าเข้าใจว่านักเลงนะพาล นั้นแปลว่าปัญญาอ่อนอริยปัญญาอ่อนไม่เชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีกรรมดีกรรมชั่วมีให้ผลตนเองทำตนเองได้รับเขาไม่ค่อยเชื่อเขาเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเขาทำบาปด้วยกายวาจาใจเมื่อเขาหาทำบาปด้วยกายวาจาใจโดยไม่รับผิดชอบว่ามีบุญมีบาปคนพาลเหล่านั้นเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วก็ไปตกนรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วท่านยังแจกอีกท่านยังแจกอีกแทนที่จะบอกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จบสัตว์กินพืชเยเตสัตตาตินนะพระขามีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินพืชเยเตสัตตาคูทพระขามีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินมูดคู่อุจจาระ หนักไปกว่านั้นอีกเยเตสตาอุทกัสสมิงชียันติมียันติชายันติเยเตสตาอสูจิสมิงอันโทสมิงมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมาในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเหล่าสัตว์ที่เกิดมาในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดเหล่าสัตว์ที่เกิดมาในของเน่าของสกปรกแก่ตายในของเน่าของสกปรกที่แท้สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดนะ